यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 23 नवंबर 1995 को लगभग सायं 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो उपरमेत पद का अर्थ है कि सब कुछ परमात्मा है। हाँ। तो इस वृत्ति से भी उपराम हो जाए। क्या इस वृत्ति को भी छोड़ दें। हाँ। तो बोले आप बात समझ में वृत्ति समझित कर दो। तो ये बताओ वृत्ति छोड़ना कहीं है। वृत्ति छोड़ना नहीं। अरे उपरमेत जो उपराम नहीं है उसके लिए उपरेत है। उपराम हो जाए कोई गण उपरी उपरमेत तो उसके लिए कहा जाए जो इन वृत्ति को पकड़े वृत्ति पकड़ी है उसके लिए कहा जाए। पकड़ी जाते है ही वृत्ति क्या जरूरत है। वृत्ति थोड़ी जरूरत है। अब कृत्रिम बात थोड़ी बनावटी थोड़ी है। बात है ही नहीं। बोल समझे नहीं। आनो प्रश्न है। अच्छा और ये मतलब भाई उपरमेत का तो ये है इस बात पर पकड़े हुए वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्वम कहे क्या जब सब वासुदेव है तो कहने की जरूरत है क्या। और कहने की जरूरत क्यों नहीं है ही वासुदेव है। तो ये वृत्ति नहीं वृत्ति से उपराम हो जाए सर्वता मुक्त संसार सर्व ब्रह्मात्मन दशी विद्या आत्मनिशय परिषद उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। भगवान भगवान है भगवान ही भगवान है। वो याद क्या करे तुम याद कर दियो। मैं स्त्री हूँ मैं उस जाति हूँ याद कर दियो। याद क्या करे याद है कोई याद क्या करे। एक भगवान को याद करो कि मूर्ख है मूर्ख है। भगवान को याद करे भूले तो याद करे कर तो भूले। परिपश्चिन उपरमेत सर्वथा मुक्त संशय परिपश्चिन उपरमेत। भागवती एक नाती है ना एक नाती मराठी में है बहुत बढ़िया टीका एक नाथी मराठी बहुत बढ़िया भाव है। एक नाथ जी महाराज बहुत भाव है। संत कैसे कैसा संत हुआ है सती हुई है जति हुआ है शूरवीर हुआ है त्यागी महात्मा हुआ है। अपने देश में क्या क्या चीजें पैदा हुई है। किस देश का भाग्य नहीं ऐसा बताओ कोई देश ऐसा। अब यह देश का उपयोग किया जाए तो इतनी जड़ी बूटी विश्व मात्र को दवाई दे सकता है। ये देश इतनी जड़ी बूटी है। हाई वोट करते हैं। मार गया मैं, मारो मारो मारो मारो, कितनी कितनी बढ़िया बात है, एक एक चीज का कितना कितना आविष्कार है। बोलो गीता जी का अर्थ दिखे जो बहुत विलक्षण अर्थ बताओ, पढ़ते पढ़ते सफेद बार हो गया, फिर नया अर्थी फिर नया। बोलो मैं बहुत ज्यादा है, क्या करो बुद्धि अपनी अच्छी है, बुद्धि कम ऐसे समझ नहीं पाते। भगवद गीता के शरण हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, माम एकम शरणम भर जाओ, अंत सर्व पाप मोक्ष महासूचे, चिंता मत करो। भगवान के हैं हम, चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता करो भगवान हम तो मौज करेंगे आनंद करेंगे, हम चिंता क्यों करें, हमें चिंता ही नहीं। अब कमाओ घर वाले मेरे पास, हम तो खेल लेंगे खा लेंगे मौज करेंगे, हमें क्या करना है, घर वाले करो कैसी मौज बताओ। बड़े घर का टावर है, क्या चिंता करे, बड़ बड़ मजे लाओ, हमारे तो कपड़ा लाओ भोजन लाओ बस मौज हो गई लाओ, अब क्या चिंता, क्या जैसे चिंता भी इन दयाल गौर मोमन सदा आनंद, जय सु प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। अपने क्या मतलब है, अपने कोई मतलब नहीं, तू थारो ब्रज जो ये सवारिया, मत जो यो करणिया हमारी रे वाला, तू थारो ब्रज जो ये सवारिया, तू थारे तब देख मारो क्या देखे, मैं कैसा हूँ कैसा हूँ जैसा हूँ, अब नहीं हो जाओ या था निभाना पड़ेगा, जैसे कैसे यहाँ में था ऐसा भी मिलेगा नहीं, कत मिले था ना सही, भगवान ने कैसा मिले है, संतोष करो महाराज, कर जो गए बाहर भगवान के तो संतोष रखो, ज्यादा लोभ मत करो, महाराज भी मिलेगा नहीं था ना, कोई गर्भ गिरा कोई मानस कोई रह गई नहीं करे, राम राम राम राम राम, मौज हो रही है तो चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदारण, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदारण, जाए उसको परिवार श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मारे तो मेरा तो बिगड़ को पाल, दूसरा न कोई झक सिर मोर मुकट मेरो पहती सोई, मेरे तो गिर धर को पाल, दूसरा न कोई मेरे तो गिर धर को पाल, मौज हो गया बड़े तो मेरे तो गिर धर को पाल, दूसरा न कोई कैसी मौज है, ऐसे मस्त रहेगा बगल रहे अर्जुन, तो ये क्या प्रतिज्ञा करनी, कल शाम को सूर्य से पहले जब तुम मार दी तुम्हें अग्नि प्रवेश दे, तारे क्या है आदत ऐसी, प्रतिज्ञा कर ले पट, प्रतिज्ञा कर ले प्रतिज्ञा कर ले, कैसे कैसे भरोसा करी, आप भरोसा करी, नींद गई था उन्हें ने रात्रि में दारू को बुलाया कर दिया, कल रथ रखना रथ के साथ में हमारा रथ रखना, कल शायद मेरे को युद्ध करना पड़े, नहीं अपना तो वो अर्जुन के रथ में बैठ गए थे, फिर वो सात की जगह टूट गया, काम आ गया नींद कोई नहीं। अर्जुन ने सपना है विशाल में भगवान शंकर के पास पास बता से याद कर सो की तरह शंकर को क्या मैंने बताओ याद करो प्रतिज्ञा करे अर्जुन नींद उठे भगवान री कैसी बढ़िया बात है भगवान की नींद उड़ गई रात में करुणा करी सोता होता बालक में सोता होता और मरे तो भगता में रानी भीड़ पड़ी माया ले जानो माने अब की घड़ी दीर्घ काम नहीं है माने भक्ति याद करे मारा भगत मानना याद है भक्तों प्यारो कोई नहीं भगवान ने तो भगत ने भगवान से प्यारो कोई नहीं है तो ये था माम प्रवचन थे अरे मारो मानो तो भगवान ने मानो नहीं क्या ये तो मशीन है मेला पैदा करने की मशीन है गंगा जी जमुना जी का शुभ जो दे दो प्रसाद बना लो भगवान ने लगाया भोग भोग लगाया मिठाई दे दो मेला बना लो ये फैक्ट्री खुली है राम बोलो अरे क्या मोह करेगा मारो तो समझिए बस भगवान मारा है भगवान के बेमान सो जीव लोग जीव मेरा अंश है मेरा है भगवान अपना मानते हैं समुद्र के अंदर बैठा है कहते हैं भगवान अपना मानते हैं अभी क्या चिंता है साफ गए मया हतांश तुम जय माँ बेचा जेता श्री सपना तुम्हें तुम्हारा संभव मैं आत्मस्त हूं जाए साधन में काम भगवान कर रहे कैसे भी तुम निमित्त बन जाओ दोनों हाथों पांच तरफ जीव भरा आतिर दिल लग जाओ होगा भगवान की कृपा से मौज होगी मौज मस्त हो जाओ मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके से रमो रमो गट मेरो पति सोई मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा कोई एक भगवान अपना है मेरा भाई कोई मेरा नहीं मेरा तो भगवान एक है सगला मेरा हो जाए तो कुछ काम नहीं कर सके एक ठाकुर जी मेरा हो जाए तो कुछ नर पाकि रह नहीं सके ऐसी मौज की बात है एक साथ है सब सदे सब साधे सब जाए मौज होगी मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कैसी मौज की बात है मेरे तो गिरधर गोपाल गिरिराज धड़ की जय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा हर तुम मस्त रहे भगवान सब देखता रहे भगवान मेरे भगवान देखे ना देखे परवाह नहीं अपने अपने परवाह नहीं खुशी आज करो भगवान को छुट्टी दो संसार को छुट्टी दो सबको छुट्टी अपने कोई कुछ करो ते भावे जो करो बोलो बोलो संसार खुशी आज करो सबको छुट्टी दे ठाकुर जी को छुट्टी मर जाओ जो करो महाराज, हम तो आपके हैं। द्रौपदी ने कहेगा लाए जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़े वो बताओ। हाँ क्या बिगड़ेगा, तो जरा तेरा कहो जा। बहुत बढ़िया बात है, सर्वतो मुक्त संशय, सर्वत मुक्त संशय, कोई संदेह नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्धन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि और सिद्धन्ते सर्व संशय, कोई संदेह नहीं अपने तो राम जी के है। भगवान से कह दो मारा बताओ, मारे को है बताओ, मारा तो कोई नहीं है। क्या सोची राम जी महाराज, बोलो सर राम जी महाराज की जय हो, राम जी महाराज की जय हो। बोले सारे संसार से मैं छूट जाऊं और मेरे नाम जब होते रहे। जिसके दिन से हमारे पति को साथ छूट गो, तब से मैं आई चाहूँ मेरे संसार से साथ छूट जाए और भगवान में लाग। देखो सच्ची इच्छा होती भगवान पूरी करते हैं। हम सब भगवान की छत्र छाया में है, कल्प वृक्ष के नीचे जो चाह न करे वो हो जाती है। तो अपने को भगवान के कल्प वृक्ष नीचे भगवान प्रपन्न पारी जाता है, प्रपन्न पारी जाते हैं। क्या करो भाई, भगवान से को पीछे पड़ जाओ, जैसे बच्चा पकड़े भाई तो पहले पड़ गए तो ऐसे भगवान पीछे पड़ जाओ, पर जा मर है मौजूद हमने कुछ कुछ बच्चा पीछे पड़ जाओ, भगवान के पीछे पड़ जाओ। बच्चा ने फिर केवल जा पर देवी अंत में उगता जा जा जा जा जा जा अब कुछ ही कह दो मौज हो गया। नाराज हो राजीव माजी अपने नाराज हो गया, लड्डू मिल गया बस। इस वास्ते भगवान शंकर कहो कि बार बार परमाओ, बार बार कह दो ना लोग उगता जाए। फिर क्या बार बार कहता है, तो मैं तो मऊंगा बार बार मऊ हर्षी देव कुछ कुछ सेवा दो ना, बार बार मांगो, बार बार बार मांगो हर्षि देव से, बार बार मांगो। कुत्ता जी ने क्या क्या पीछे पड़ गया, मैं तो पीछे पड़ूंगा, आप खुश हो जाओ, रीस मत करना। हर्षि देव पद सरोजन पाएगी भक्ति और सदा सत्संग, आपकी भक्ति दो और सत्संग सदा ही, और सत्संग सदा का ही कर दे। लोग सदा सत्संग करे, एक दो दिन कर ले सत्संग, बातें झूठ मत बोलो, सास बोलो, अच्छा बर्ताव करो, ठीक है तो बात है सत्संग, और क्या है सत्संग में। सत्संग में नई नई बातें मिले, मेरे तो मिले भाई, आप क्या आप जानो बोले तो सुने तो समझे तो नई नई बात मिले कोई बात को। अपने मौज हो रही है ठाकुर जी दर्शन महाराज को निर्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखा लो, संसार को दुख नहीं था, संसार का सुख का नहीं देना मत महाराज। शेर जी ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ घना रुपया मत देना, रुपया मत देना नाथ, भगवान से कहो जो कहते हैं संसार सुख दही दिखाओ, संसार सुख नहीं दिखाओ, संसार सुख है बोल दिया काली धार, लोग दुख करे सुख मिले, संसार सुख वहां में हो रही है। सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख विजो पर नाम जपाए सुखे ऊपर पत्थर पड़ो करो संसार में लग जा विमुख जा भगवान से अंदर कहा आंख से ही फूटे वो इंद्र क्या काम थी आंख घूट जाए भगवान का नाम महाराज हमारे को सुख मत देना रुपया मत देना महाराज रुपये वाले की दुर्दशा होती है ना तो रुपया जमा रहा चाहिए ना कर्जा चाहिए दोनों नहीं कमाओ खाओ आप लाओ रहो ये ढंग अच्छा है हम लोग भिक्षा लाते हैं खा ली बस जब क्या कर जमा कर गए मिली गाली कोई चिंता नहीं चिंता आप लोग करो रसोई बनाओ बढ़िया करो सब आप करो हम तो बड़े बड़े बनाए बड़े स्टव तैयार साग सहित रोट हम तो बचा गए हमारे तो मिलती है मौज सबको मिलते है कहते हम कितने जुटाते हैं सब चीजें जुटाते हैं तो जुटाते हो तो आप कहां से लाए बताओ आता तो वहां से भगवान की ओर से आता है सब प्रभु की ओर से आता है संसार सुख नहीं दिखावे नौज नौज दिखा सुख ही फंसता है दुख में तो ऊंचा उठता है दुख से रुचि होती है ना ऊंचा उठता है सुख में रुचि फंस जाए संसार सुख चाहिए सुख चाहिए अरे यार दुख की जड़ है सुख है वही दुख की जड़ है मौज है जगह संसारी सुख नहीं है वो बड़ भागी है कोपी न बनता खर भाग्यवंत सास में भगवान बताया लंगूठी है वो भगवान है वो आज रुपया भगवान है सा भगवान भगवान तो भगवान मन लगे अरे आप जी पूछते हैं हनुमान क्या बात है कहते महाराज सीता तेरी विपत विशाला बिन ही कहे भर दीन दयाला कुछ विपत्ति राक्षस बैठे बड़ी विपत्ति है राक्षस क्यों बैठी सीता जी के मन में आया कि सोने तो मर गए तो राम जी के सोने की नगरी भी जा सुनने से तो बेटा लग रहा कि सुन रही बड़े सोने भगवान ने कह सोने में मिल ले जाओ तो मैं तो मिल जाऊ तो सोने में बैठ ले जा मौज करो भगवान कह रहे भाई कर्म मन वचन से मेरे शरण होता है उसके सपने वो विपत्ति की बूझियता ही सपने में विपत्ति हो सकती है हनुमान से चेत क्यों क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई कि जब तब सुवर्ण भजन न हो विपत्ति भजन हो नाम पारू दिवस रात दिन भजन कर रही है तो विपत्ति कहापन नारायण विस्मृति भगवान ने बोल दिया माँ विपत्ति है जब भगवान याद आया तो मैं सब यो माम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भरत वो है सर्वज्ञ भगवान ने नहीं भजन करे हनुमान जी सीता करी विपत्ति विशाल है बड़ी मशाल है भगवान की बात कर भूल करता है मेरी स्मृति का दुख होता है क्या हनुमान विपत्ति पुरुष हुई जब तो स्मरण भजन हुई वह विपत्ति है हमारा तो ध्यान तो मार लो चल मिल जाता नाम पार होती उस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दुख तो इतना है, प्राण चला जाए, पर प्राण जावे कैसे? पहला लग रहा है राम नाम का, अरे तुम्हारे ध्यान रूपी कपास दिया है, लोचन हो गया शरणों में और ताड़ा लग गया, अब काम जाए राम का प्राण जाए कई बात वियोग में जल लगा तो आंखें जो मेरे मन दृष्टि कैसे हो रही है, झोड़े पानी जल गया तो दर्शन नहीं होगा, पानी उड़ा दिया करता क्या बात है। रोने में एक आनंद है विशेष, जब का अजब झड़ा का है तो क्या जाने है लड़का है। भगवान की बात करा रही है, भगवान की याद हो भक्ति का संपन्न नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति संपत्ति असली असली धन है, असली धन साथ चलने वाला धन, साथ रहने वाला धन, सहायता करने वाला धन, रक्षा करने वाला धन, इससे बढ़कर धन कोई है ही नहीं, वही नहीं होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा बड़ा धन हमारे राम धन ऐसा है मेरा भाई, योधन तन मन साचे लीजिए प्रेम पित लो लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, राम धन है। चोर लूटे खर्चों खूटे जोर लूटे विपत बढ़िया आवे काम नाई, मेरे निर्धन को धन राम, ऐसे राम राम मेरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा देखिए मैं सब करता हूँ राम राम राम राम राम राम राम राम, मानो कोई लूटे नहीं है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, परवाह ही नहीं करी कोई, देखे है कि नहीं देखे है क्या मतलब, हमारे नौकर था एक ऋषिकेश में आया था राधन वाला, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, भगवान कोई बड़ा भज मस्त हो रहा है, वह दर्शन से लाभ हो जाए, दर्शन से लाभ हो जाए, ऐसा देखा दर्शन हुआ कर तो एक बूढ़ा माजी है खिंदासर में, मैं तो पालक ही हूँ, मच्छे में बैठा राम राम राम राम राम बैठा पोता पड़ पोता को राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, चलने फिरने की शक्ति नहीं, बूढ़ा बूढ़ा माजी है खाट पर बैठा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जिसके लागी है सुई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, और क्या जाने रे भाई, लागी लगन मगन हो बैठा गावे संत बिहारी, अरे भजन बिना भावरा तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना भावरे, अरे भगन राम राम राम राम राम राम राम शिव धीरथ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निर्बल का बलराम, राम नाम मेरे हृदय में राशु जीव दो भी रखे। जय भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल न दूसरा न कोई। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम धड़ी सोरे पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदार जीत सो ले जाए। सोरे पड़ी किसी के लिए मना नहीं है, सौरव के लिए खुल ले। राम धड़ी सोरे पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं संतदार जीत सो ले जाए। राम धड़ी सोरे पड़ी, धन सोरे नहीं रहता है, ताले में रहता है। कोई ओनर का ताला खुला होगा छोड़े पड़े। जाट भजो और गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर। सबका हक लगता है, भगवान मम्मी वहां सोए नहीं, मेरे पिता रो धन्यवाद, मारे बाप को धन्यवाद, तुम छेड़ो कौन सब कर सकते हैं। हमारा पिता का नाम हमारा है, हमारा अक्ल लगता है, बाप होती है हमारी, बाप का धन बेटे का होता है। बाप तो कमाओ मौज तो करेंगे हम, शांति बात है, ऐसी भीषण बात है। करो काम भगवान संत महात्मा रावण बने मौज करो आनंद करो आनंद मुफ्त में कौली लगे न सदा मरसता क्यों नहीं रे हरि नाम। बोलो कैसी बढ़िया बात है, क्यों नहीं रे हरि नाम दर्दे ही सुमरण को दीने, अरे बिन सरिया बेकाम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम। और बात है सुंदर, छठता क्यों नहीं रे हरि नाम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कैसी मौज की बात है, कैसे आनंद की बात है। हरदम चलते फिरते उठते मेरा तो मन राम ही राम रटे। मुंह पे सतगुरु मेहर कर सीख दई नित एह, आठ पहर साठो बड़ी रसना राम कहे। भरम कर्म सो भाज गयो दियो नाम निस्तत, अना राम सहजा फटे लक्षण शिखत। ऐसी भगवान कृपा करी, मुंह पे सतगुरु मेहर कर दियो नाम निस्तत, हजारा सहजा फटे लक्षण शिखत। कितनी बात बढ़ी है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। लोक लाह पर लोक निभाओ, लोक लाह पर लोक निभाओ, लोक लाह पर लोक निभाओ। राम धड़ी छोड़े पड़े सबका हक लगता है।